A IB3 Ràdio, Full de Ruta, en Jaume Vinyes. A Colòmbia, la primera volta de les eleccions ja s'ha celebrat i el resultat ha sorprès tothom. Els protagonistes han estat les enquestes per la seva incapacitat de pronosticar un resultat mitjanament real. La justa d'empat que havia d'enfrontar els principals candidats ha esdevingut en una aclaparadora victòria del candidat protegit d'Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Per comentar aquesta primera volta tenim avui a Cristina Serra, una periodista catalana i coneixedora de l'actualitat política colombiana. No en va, resideix actualment a Bogotà. Cristina Serra, bon vespre. Bona tarda. Hola, bona tarda a Bogotà. Bona tarda. Hola, Jaume, com estàs? Certament ha estat tan sorprenent la victòria del candidat Santos? Doncs realment han estat les enquestes que no donaven aquest resultat. Era sorprenent com era possible que un exalcalde de Bogotà, com Antanas Mockus, pugés d'aquesta forma tan ràpida i amb tanta energia. I realment era que s'ha titllat de fals, perquè el que són els mitjans de comunicació, el que és internet, el que és Facebook, el que és Twitter, només ho domina com un 15% de la població. Per tant, realment no ha sigut igualment tan sorprenent. A més, és estrany, no?, perquè el candidat Santos precisament prové d'un llinatge, d'una família que domina bastants mitjans de comunicació al país. Sí, ell s'ha defensat els últims dos mesos dient que ell, que la seva família té una petita participació i que ja no ho dominen tant i que ell no té res a veure, però evidentment, és que no són els mitjans de comunicació. Colòmbia és un país que la penetració de la televisió és molt alta, però els diaris són més aviat minsos, és una informació poc lliure i rigorosa, o sigui que els mitjans no tenen aquest domini tan fort com tindrien altres països. Realment el que té Juan Manuel Santos és un domini territorial molt alt. Ha estat en tres ministeris, a més té el que es diu aquí una maquinària política i electoral molt vasta. A ell no li cal viatjar per tot el país perquè el coneguin, sinó que n'hi ha d'altres que s'encarreguen de que el coneguin i que votin per ell. I descobrint segurament activitats que rosen la il·legalitat per arribar a aquest resultat. Això et volia demanar ara, perquè precisament ja avui mateix ja han sortit algunes veus, com la plataforma civil Misión de Obsesión Electoral o la mateixa senadora Pilar Córdoba, que acusaven de frau electoral al partit d'Uribe. Ja concretament Pilar Córdoba ha acusat el mateix Uribe d'estar darrere de possibles manipulacions. Què se'n sap d'això? Doncs la veritat és que és molt probable. Les denúncies han sigut moltes i realment hi ha diverses tècniques o estratègies. Per una banda, les entitats que donen subsidis, el que serien subvencions, ajudes a famílies, han denunciat mares solteres, diguéssim, que els estaven anant cap a rebre aquest subsidi, havien de votar Santos. Això ha sortit als mitjans. Després també s'està comentant que s'estaven comprant els vots a 20.000 pesos, que això són menys de 10 euros. Sí? I que també el que sí se sap i no se sap tant, sí, poden ser més aviat rumors i no hi ha una declaració, una denúncia tan clara, però tothom ho assegura, és que s'exerceix la força i la dominació per aconseguir aquests vots. O sigui, gent que doncs, treballa a aquests llocs o zones del país que són molt que els rurals tracten de dominar a través de, pues, que podria dir-se com una mena de cacics, o algo així, doncs, intentar aconseguir aquests vots i no ho intenten, simplement ho fan. Ha quedat clar. El govern d'Uribe va titllar la jornada ahir com a tranquil·la i normal. Ara, en un país com Colòmbia, quin és el llindar que marca la normalitat o la manca de violència? Bueno, a veure, com t'explicaria jo això? Si va ser normal, almenys a Bogotà no es van registrar incidents que impedissin la votació lliure. El que passa és que aquí la normalitat no és com la normalitat que nosaltres podem conèixer, pues, a les Illes Balears o a Catalunya. ahir era un dia de molta tensió al carrer. Passejaves pel carrer, hi havia molta policia, et paraven per qualsevol cosa, ahir ho vam veure, de cop i volta hi havia dos nois que evidentment havien sortit a festa, entonces, llavors doncs, els policies el van parar, no?, i preguntar-los què feien i per què estaven així. I... sí que realment era de tensió i també molta expectativa de la resta, no?, d'esperar a veure com era realment, com s'havia d'aplaçar o no aquesta victòria i si realment els altres tenien opció i oportunitat, cosa que ja hem descobert. Però sí, clar, o sigui, té tota la raó, és una jornada totalment normal. Quin escenari sobre amb aquesta segona volta? Dic, no coneixem molt bé tampoc el sistema electoral colombià, qui guanya s'ho emporta tot, té majoria absoluta o haurà de pactar amb altres partits, com funcionen aquests comicis? No, és el model africà, és el mateix model que als Estats Units. Llavors, realment es va a segona volta perquè Juan Manuel Santos no aconsegueix el 50%. Uh-huh. I per tant els dos candidats anirien a segona volta, de fet aniran a segona volta. S'està parlant d'alguns sectors polítics que han proposat que s'anuli la segona volta si Antanas Mockus es retira per tal d'evitar-se els 100 milions de pesos que costa la segona volta. Uh-huh. Però jo no sé què passarà, hem d'esperar aquests propers dies, però de fet doncs fan unes eleccions exactament iguals i el que guanya, guanya. El que guanya s'ho endú tot, s'endú tots els ministeris, s'endú com si fos majoria absoluta en un sistema parlamentari. Mm-hmm. Precisament, de totes maneres, també es van celebrar eleccions al Parlament fa unes setmanes, no? Com van quedar aquests comicis? Sí. Aquests comicis han quedat... o sigui, també són personalistes, és a dir, tu votaves un senador i un representant a càmera, que seria un congressista, i també són totalment personalistes, és a dir, cada candidat fa la seva campanya més o menys en solitari, però evidentment està marcat dins d'un partit, i evidentment estem enfrontant un senat i un congrés totalment dominat pel partit de la U, no? Que és el partit creat per Uribe. Uh-huh. Perquè... sí. No, t'ha de dir per això, Cristina, tu que vius al país, realment Álvaro Uribe és un personatge molt controvertit, aixeca adhesions a favor, adhesions en contra, realment ha deixat petjada, no, el país, per bé o per mal? Sí, totalment. Sí, i forma part d'un procés polític, econòmic, que intenta dominar, des del meu punt de vista, això sí que és la meva opinió, no? Mm-hmm. Que intenta dominar un país en tots els sentits i en totes les dimensions i realment continuo dient des del meu punt de vista que segueixin estant les coses tal com estan i que els rics siguin més rics i que els pobres no es queixin, bàsicament. Mm-hmm. I sí, se'ls recorda molt i a més hi ha una qüestió que igual no sé si pues jo en parlo perquè... des de fa poquet, Colòmbia ja pot entrar, ja va entrar dins de la que és l'acord penal internacional. I hi ha molts grups i part de la població, sobretot política, que està intentant que entrin a Colòmbia de veritat, aquest acord penal internacional, perquè hi ha molts temes escandalosos, horribles. Estem parlant de desaparició forçada. Els falsos estem positius, parlant... no? És un dels casos que més així potents que hi ha. Exacte. De fet, la setmana passada va sortir l'Alt Comissionat de la Pau, que és una comissió de les Nacions Unides amb altres entitats, que van dir que s'han descobert o han estat analitzant que realment hi havia un patró en aquests falsos positius. Uh-huh. Que no vol dir que fos un patró governamental i subvencionat o promogut per l'Estat, però sí hi ha una desaparició forçada constant i selectiva. És a dir, no li passa... no és a qualsevol nano, no és qualsevol jove. Uh-huh. I a canvi d'això, Juan Manuel Santos ofereix alguna cosa diferent o és més el mateix? No, és exactament el mateix i el que estem esperant o el que veurem, perquè... que realment no guanyi és tan improbable. O sigui, no és molt difícil que Antanas Mockus aconsegueixi els 3 milions de vots que li falten per guanyar. És molt complicat en 20 dies. I el que realment estem esperant és que sigui igual o sigui pitjor. veurem a veure què passa. Sí, no faré res de nou, realment no s'espera. Un canvi, no, el canvi no serà a través d'aquest president. I Mocus, en canvi, què ho faria, ell? Sí? Mocus, Antanas Mocus. Un personatge curiós, com a mínim des de la ignorància, un personatge a primera vista curiós, no? I... Sí, és tot un personatge. Home, no és el mateix, realment sí seria un petit canvi. Antanas Mocus no deixa de ser un partit de dretes, neoliberal, però sí té una forma d'actuar totalment diferent. Ell és professor d'universitat, llavors té una forma de fer política molt pedagògica, molt de respecte a la vida, cosa que és una cosa espectacular i horrible que un polític hagi de dir que el seu partit respecta la vida, no? Que es distingeixi per això, no? Sí, però sí, i a més tenen un record, sobretot el que són els bogotans, tenen un record del seu govern a Bogotà molt especial, perquè diuen que realment la gent des de llavors es comporta diferent pel carrer respecte als peatons, però una mica més, no totalment, però respecten les lleis de la convivència. O sigui, s'ha notat aquest canvi a la capital i llavors no se'l recorda per això. Uh-huh. Sí, seria un canvi, totalment. Sembla, però, que el senyor Mocus haurà d'esperar uns quants anys per canviar el país. Cristina Serra, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest anàlisi de la realitat colombiana. I bé, et desitgem que acabis de tenir una bona estància en aquest país. Molt bé, moltes gràcies per trucar-me. Bon vespre, Cristina. Adéu-siau. Adéu. A IB3 Ràdio.